NPO Radio 1. Middernacht, het is zaterdag 18 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het is niet bekend hoe het gesprek tussen NSC-leider Omtzigt en oud-informateur Plasterk is verlopen. Het overleg tussen de twee was bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen. Na het gesprek was Plasterk niet beschikbaar voor commentaar en ook bij NSC kwam er geen reactie. De politie heeft pro-Palestijnse betogers weggedreven bij de Stopera in Amsterdam. Ruim 100 demonstranten waren het gebouw binnengevallen. Ze hielden een sit-in aan de stadhuiskant en schreeuwden onder meer dat burgemeester Halsma moet opstappen. Na een klein uur moesten ze het gebouw uit. Een groep demonstranten probeerde daarna opnieuw binnen te komen, maar werd door de politie tegengehouden. Zeker één betoger is opgepakt. De top van het CDA was bereid het kabinet Rutte 4 te laten vallen over de stikstofdoelen. Dat heeft staatssecretaris Heijnen gezegd in Met het oog op morgen. In 2022 zei toenmalig CDA-leider Hoekstra dat de coalitieafspraak om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren niet heilig was. Dat leidde tot grote politieke beroering, onder meer bij de VVD en D66. Heijnen zegt dat het CDA accepteerde dat de uitspraken van Hoekstra konden leiden tot de val van het kabinet. Roda JC voetbalt ook volgend seizoen in de Eerste Divisie. De club uit Kerkrade verloor vanavond in de nacompetitie met 5-0 van NAC Breda en kan promotie naar de Eredivisie vergeten. Twee weken geleden vierde Roda JC nog feest omdat de stadionspeaker toen dacht dat de ploeg zeker was van promotie. NAC Breda gaat dus door in de play-offs en speelt volgende week tegen FC Dordrecht of FC Emmen. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik wil zeggen dat het goed komt, maar denk eigenlijk van niet. Ik ben angstig voor de toekomst, want ik zie alleen verdriet. Ik citeer een fragment van de tekst van Gebroken Spiegels. Het meest recente lied van mijn gast van vannacht. Nou ja, lied. Het is veel grootser en ambitieuzer dan dat. Samen met het Metropole Orkest creëerden ze een muziekstuk van ruim 13 minuten. Over de stad, over sekswerkers en hun klandizie. Sophie Straat noemt ze zich. En ze studeerde aan de Kunstacademie in Den Haag toen ze haar stijl vond. Protestliederen in de vorm van smartlappen. Al houdt ze ook van ska, Fleetwood Mac en punk. Ze kiest het genre dat bij de tekst hoort. Want mijn gast van vanavond heeft een boodschap. Ze zingt over onrecht, seksisme, racisme, woningnood en meer. Op 7 juni organiseert ze in Paradiso in Amsterdam Sophie Straats Protestfest. De tweede editie alweer met live muziek, sprekers, een expositie en performances. En de volledige opbrengst van die avond gaat naar het goede doel. Sophie Straat werd geboren als Sophie Schwartz in 1994 in Amsterdam, waar ze opgroeide in De Pijp. Welkom, Sophie. Hallo. Hoe gaat het met het protest in Nederland? Nou, ik wilde eerst even zeggen dat ik in één keer heel trots ben als je dat zo allemaal zo opnoemt. Dan denk ik echt, oh ja, dat is ook zo. Ja, en er zat nog veel meer bij. Want je hebt bijvoorbeeld opgetreden met Willeke Alberti. Oh, ja. Wat ik dan weer een wapenfeit vind. Ja. En je hebt opgetreden bij Extinction Rebellion. Je hebt gewoon overal, op alle podia heb je gestaan. Alle soorten podia. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, dat is wel super cool. Dat is heel cool en ook heel belangrijk, denk ik. Waarom is het belangrijk? Omdat ik dat ook wil uitdragen als artiest. Ik hoor ook niet op één podium. En ik ben ook een soort van... mijn persoonlijkheid is ook niet één richting of zo. Het is van alles. En ik ga naar Kraakpanden, maar ik ga ook naar het Concertgebouw. Dus ik zou ook in beide willen spelen. En ik hoor daar ook thuis, zou ik wel willen zeggen. Ja. Het protest, je hebt meegedaan aan de studentenprotesten de laatste tijd. Ja, dat klopt, ja. We hoorden net op het nieuws, hè. Vandaag zijn ze in de Stopera geweest. Ze willen dat Femke Halsema aftreedt. Ja. Jij bent geen student, hè? Of nee, ik ben geen student. Nee. Nee, ik ben wel heel solidair met de studenten. En ja, de eerste vraag die je stelde was: hoe gaat het met het protest? Ja. Ik denk dat het heel goed gaat met het protest. Als in, op het moment dat ik in Oudemanhuispoort was vorige week, het was echt iets prachtigs. Er gebeurde iets heel moois. En ik weet dat het door de media en politici wordt afgebeeld als iets negatiefs, iets lelijks en dat er rommel wordt gemaakt. Maar er gebeurt echt iets moois. Er gebeurt misschien wel een revolutie. En op het moment dat we daar zaten in het Oude Manhuispoort, het was, je keek elkaar aan en je, het werd ergens een beetje hoopvol. Het was misschien wel een lichtpuntje. We dachten, er komt misschien wel een verandering aan. En wat dat betreft gaat het goed met het protest. Ja, wat het goede eraan is, is natuurlijk dat er weer sprake is van solidariteit. En dat is toch een gevoel en een begrip wat lange tijd weg is geweest. Ja. De vernielingen zijn natuurlijk helemaal afschuwelijk. Ja. Maar daar gaat het niet om. Ik bedoel, waar het echt om gaat en wat echt afschuwelijk is, is dat er mensen doodgaan in Gaza. Dus ja, de vernielingen, ja, niks is perfect. En de protesten gaan zeker niet perfect. Maar ja, daar gaat het ook helemaal niet om op dit moment. Ik bedoel, mensen gaan dood. En ik zou willen zeggen, ja, het is gewoon verschrikkelijk wat er in Gaza gebeurt. En om een punt te maken, moet je misschien wel een baksteen uit de grond trekken. Daar ben ik het mee eens. Ja, ja, ja, jij vindt dat het doel de middelen heiligt. Ja, dat sowieso. Dat sowieso, ja. Ja. Hoe kun je dat zo zeker zeggen? Ik begrijp ook telkens niet waarom we telkens over die vernielingen hebben als er zoveel mensen aan het sterven zijn. En dat er een land bezet wordt, dat er een volk wordt uitgeroeid weer. En dat we dat ook normaliseren met z'n allen. Dat we het daar niet over hebben, begrijp ik niet. En dat het dan gaat over graffiti op de muur. Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet dat we het daar niet over hebben. Maar we hebben allemaal onze eigen manier om met die afschuwelijke feiten om te gaan. Ja. En persoonlijk vind ik het heel erg leuk dat jonge mensen weer inderdaad solidariteit voelen en in actie komen. En ik snap wat jij zegt van het doel heiligt de middelen. Maar ja, als je dat op het nieuws ziet of je ziet dat mensen daarvoor veroordeeld worden en je ziet de filmpjes, dan denk je toch, ja, Jezus, moet dat nou? Wat jammer, want jij beschrijft een heel mooi gevoel. Ik zie het zo ook niet. Ik zie het echt als het was een fantastisch protest. Het was vreedzaam en hoopvol en mooi. Het was echt een zo mooie dag. Al die dagen waren super mooi. Tot op het moment dat de politie kwam intreden. En toen werd het agressief. Toen werd het heel grimmig. En ja, ik zie het echt niet als iets wat lelijk is geworden daarvoor. Laten we bij jouw gevoel blijven. Ja. Want jij bent Sophie Straat en jij bent van het protest. En jij hebt hier iets moois meegemaakt. Hè? Ja. Dat is wat je zegt. Je hebt ook vlak daarna in de gemeenteraad van Amsterdam het woord genomen. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Het voelde van belang om te spreken als hoe zou ik het noemen, woordvoerder op dat moment van de Joodse gemeenschap. Aangezien er... Want jij bent Joods. Ik ben Joods, opgevoed, ja. Alles erop en eraan. En er werd telkens in de media gezegd, Joodse jongeren voelen zich onveilig op de campus. En dat zou zeker zo zijn. Dat geloof ik hartstikke goed natuurlijk. Maar ik geloof ook dat komt omdat de media Joodse mensen en de staat van Israël alsmaar naast elkaar leggen en gelijkstellen aan elkaar. En ik als Joods persoon zie dat als dat zijn twee verschillende dingen. En het gevaar ontstaat pas echt als je die twee naast elkaar gaat leggen en die gelijk gaat stellen met elkaar. Want daardoor gaan Joodse mensen zich onveilig voelen. Omdat, ja, dat zo wordt afgebeeld dan. Ja, tenzij je natuurlijk niet met de protesten eens bent en je bent Joods. Ja. En je bent pro-Israëli's. Maar dat kan je ook je zit op die universiteit. Bent, natuurlijk. Ja. Ja. En dan voelt het misschien niet zo veilig. Ja, maar dat heeft ook weer niet met Joods zijn te maken. Je kan het ook hartstikke oneens zijn met de protesten als je niet Joods bent. En denk je dat je dan ook zo onveilig voelt? Ja, het gaat er dan... Ja, ik wil ook niet een soort wedstrijdje maken wie zich het minst veilig voelt of zo. Want ik kan me ook voorstellen dat Palestijnse jongeren zich ontzettend onveilig voelen op dit moment. En alle jongeren die daar bij de Stopera stonden vandaag. Dus ik wil ook niet zeggen van, oh nee, wij voelen ons echt nog onveiliger. Maar het is gewoon, ja. Ja, de strijd is om te zorgen dat dat de genocide stopt. Sowieso, maar specifiek op de universiteit om te zorgen dat de banden met Israël verbroken worden. Hè? De instituties met wie samengewerkt wordt. Jij zei in die raadsvergadering, ik heb gekeken, je had een stuk geschreven, je hebt het heel mooi voorgedragen. En jij zei, als Joodse ben ik juist tegen genocide en kan ik juist mijn mond niet houden. Dat raakte me wel. Ja. En ik zou ook willen zeggen, als Joods persoon ben ik natuurlijk anti-genocide. Want dit nooit meer, mag nooit meer gebeuren. En ik zou ook denken, zijn we dat niet allemaal? Zijn we niet allemaal anti-genocide? Tuurlijk. Waarom zijn we dan aan het hebben over andere dingen dan niet de genocide op zo'n moment? En ook wat daarop volgde, inderdaad, we zijn allemaal anti-genocide. Dit mag nooit meer gebeuren. Waarom gaan we dan niet allemaal in verzet? In plaats van met z'n allen in verzet te gaan, werden we ontruimd. En werd het een grimmige situatie. Nou ja, dat kun je natuurlijk over heel veel dingen afvragen. Ik vraag me ook altijd af over klimaat. Waarom we niet met z'n allen zeggen van, hallo, het moet nu anders. Ja. Waarom gaan we niet met z'n allen de straat op en vechten we ons dood in plaats van dat we langzaam leidzaam toekijken? Ja. Het protest is heel lang weg geweest voor mijn gevoel. Ja. En dat is denk ik dan wat ze doen als ze die A10 bezet, of wat is het, de snelweg ergens? De A12. A12, Extinction Rebellion, ja. Ben je de hele tijd met Gaza bezig nu? Ik ben wel de hele tijd bezig met de protesten. Eigenlijk wel met Gaza veel bezig. Ja, kan eigenlijk niet over veel andere dingen nadenken. Ga je er muziek over maken? Ben ik aan het doen, ja. Oh ja? Ja, zeker. Ik heb nu 2 nummers erover geschreven. En ga je dan met Palestijnse muzikanten samenwerken? Of is dat dan weer een gek idee? Ik heb 1 nummer geschreven met iemand die niet uit Palestina komt, maar wel is gevlucht. En het gaat ook over een vlucht en niet per se over vanuit Gaza, maar wel vanuit een ongevaarlijke situatie. Laten we het hebben over protesteren op zich. Ja. Want ik heb het gevoel dat het... Ik ben natuurlijk 2 keer, 3 keer zo oud als jij. 3 keer niet. Weet ik niet. Dat zou ik denk ik, dat denk ik niet. 3 keer niet, nee, dat weet ik wel zeker. Maar wel 2 keer. En voor mij in de jaren 80 was er heel veel protest. En ik heb het idee dat het een tijdje veel minder is geweest. Misschien is het jouw generatie die het weer opnieuw interessant vindt om zich druk te maken? Of is de noodzaak veel groter? Ja, ik denk dat protest is er altijd al geweest. Verzet is er altijd al geweest. Mensen die onderdrukt worden hebben zich altijd verzet. Dat is nooit weg geweest, denk ik. Ik denk dat de solidariteit is al gegroeid sinds social media. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ook onder de jongeren. Je kan 1 keer zeggen, nu allemaal verzamelen bij de Stopera. Je zet het op Instagram en je wil daar onderdeel van zijn, dan denk ik als je, tenminste, althans als ik voor mezelf spreek, ik wil er onderdeel van zijn. Ik wil solidair zijn en daarbij zijn. Waarom is dat voor jou zo'n belangrijk punt om solidair te zijn? Ik vind dat zo. Ik zou eerder zeggen, waarom is dat niet voor iedereen belangrijk? Dat begrijp ik gewoon niet. Nou ja, er zijn veel vormen van solidair zijn. De ene, weet ik veel, geeft geld. De andere gaat de politiek in. De derde protesteert. Ja. De vierde sluit zijn ogen en legt een kussen op zijn hoofd. Ik bedoel, er zijn heel veel manieren om je het leed van de wereld aan te trekken. Ja, nou ja, en iedereen is op die manier een ander persoon. En de een vindt het niet relaxed om het huis uit te gaan en wil wel een steentje bijdragen. En die betaalt €15 aan planten en olijfbomen elke maand, weet ik niet. En de ander heeft geen geld en heeft een grote persoonlijkheid die graag de straat op wil gaan. Dus zo zijn we er allemaal op een andere manier mee bezig, denk ik. Ja. Jij wil een protestvest geven. Hè? Dat heb je al een keer eerder gedaan. Ja. En de ondertitel is dat je het protest wil vieren. Ja. Wat is er te vieren? Want protest is per definitie dat je heel erg ontevreden bent over iets. Maar het is dus ook zoiets moois om het met elkaar eens te zijn over iets en daar allemaal tegen in te gaan of juist dat omhoog te halen. En zoals ik ook zei, zo over dat je elkaar dan aankijkt in die oude manhuispoort in de nacht en je bent aan het strijden en je bent eigenlijk heel moe, maar je kijkt elkaar aan en je denkt, misschien gaan we dit wel winnen met z'n allen. Misschien gaan ze wel de banden verbreken met Israël. Er is misschien wel een kans als we hier met z'n allen blijven, dan lukt het misschien wel. En dat moment is een heel mooi moment. Het voelt als een revolutie en er gebeurt misschien wel iets. En dat gevoel, dat is zo euforisch en dat wil ik op protestfest uitdragen met z'n allen. En daarbij alle artiesten, alle sprekers, de kunstenaars, die staan allemaal ergens voor. En die staan allemaal ergens anders voor. En dat komt dan allemaal samen. En dat is echt beautiful. Wat voor kunstenaars treden daar op? Daar is één expositie van Carlijn Kingma. En zij heeft een... zij is tekenaar. En dat heet dan Waterworks of Money. En dat gaat over het hele geldstelsel. Ja. En dat is echt bizar als je dat ziet. Dat zijn allemaal kleine details. Ja, je moet het echt zien. Het is een visueel kunstwerk, maar het gaat dus over het geldstelsel en de economie. Hoe het werkt in Nederland. Ja. En wat is er nog meer te zien? We hebben dus in de kelder, in de grote zaal en in de kleine zaal van alles. Ja, want hoe krijg je heel Paradiso? Ja, er was dus maar één datum, namelijk 7 juni. Dus ik moest het deze dag gaan doen. Dat was gewoon de enige datum die beschikbaar was, waar ik dan alle drie de zalen kon hebben. En zo is dat gegaan. Maar en wie nodig je uit? Nou, in de grote zaal zijn het alleen maar vrouwen, toevallig. En vast niet toevallig. Nou ja, enigszins. Ik heb daar niet mijn best op gedaan of zo, maar ik vind toevallig heel veel vrouwen vet. Dus zo is dat gebeurd. We hebben dan Ikraan. Zij is een zangeres uit Brussel. En zij heeft net haar eerste album uitgebracht. Oh god, ik hoop dat ik het goed zeg. Ik denk haar eerste album. En dat is echt heel mooi. Het is echt super. Ja, ik kan het niet uitleggen. Het is een soort experimenteel. Het is wel ook wel poppy, een beetje hip-hoppy-achtig. En waar is het een protest tegen of voor? Ik zou zeggen dat het gaat veel over haar eigen gezondheid. En een soort zelfliefde-album zou ik willen zeggen. En de psychiatrische instellingen waar ze mee heeft gedeeld en de zorg die ze wel en niet heeft gekregen. Dus het gaat ook over een soort empowerment. Niet alleen over protest, maar ook over juist je sterker voelen. Nou ja, het ligt eraan wat je dan protest vindt. Ik vind dat ook protest. Ik heb nu ook... Ja, daar kom ik later op terug. Maar ja, dat vind ik ook protest, ja. En verder staat Chibi Ichigo daar. En zij schrijft eigenlijk ook over zelfliefde en over dat het oké is als je niet alsmaar op dat grote podium wil staan, wat heel erg ironisch is, want ze staat er natuurlijk. En ze voelt zich veilig op dat podium, maar er is ook een tijd geweest dat ze zich niet veilig daar heeft gevoeld. En het gaat over haar en ja, dat mag ook. En dus in de grote zaal alleen maar vrouwen. En in de beneden een tattoo. Ja, daar kan je getatoeëerd worden. Door Matthijs. Hij is te gek. En boven zijn dan nog andere optredens en sprekers. Ja, de sprekers zijn ook in de grote zaal. En boven heb je dan Phantom Wizard. Een soort experimentele jazz. Hij speelt piano. En Kourosh, dat is een goede vriend van mij. Dat is een soort trip, hip-hop-achtige punk. En wat gebeurt er met het publiek op die avond? Nou, wat ik vorig jaar heb gezien, is dat het een soort warm bad was. Een soort bubbelbad waar iedereen helemaal in verdween. En ja, het was iets anders dan een gewone avondparadies. Ja, nou, ik wil dat niet zeggen, maar wat ik heb gezien is dat het leek wel alsof iedereen verliefd was. Het was gewoon zo. Het was zo liefdevol en ik weet niet of dat anders is dan andere Paradiso-avonden, maar ik kan me voorstellen dat het heel wat met zich meebrengt. Er staan ook heel veel kwetsbare mensen op het podium. We hebben ook House of Hopeless, dat is een van de eerste drag-collectieven van Nederland, de eerste. Die zijn ook activistische drag-queens. Dat is heel ontroerend. Wat is in zo'n zaal? Overkoepelende emotie van al die protestgroepen. Is het woede? Want woede is natuurlijk een hele creatieve emotie eigenlijk. Ik denk dat zoiets wel ontstaat vanuit woede. En hoe is dat bij jou? Ja, bij mij ontstaat het denk ik vanuit woede. En ik denk ook dat ik iets niet eerlijk kan vinden. Ja, een gevoel van onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid. En het begon misschien bij mezelf. Dat ik dacht, nou, ik vind niet eerlijk dat ik niet kan meevoetballen. Of iets in die trant. En dan ontstaat er woede. Dan ontstaat er misschien verdriet. En dan ontstaat er iets anders. Dan ontslaat het om naar misschien wel iets krachtigs. Want eigenlijk ben je begonnen met muziek maken. Op de kunstacademie, hè? Jij ging kunstacademie doen, fotografie? Ja, ik studeerde fotografie, ja. En was je dan ook activistisch in je foto's? Volgens de docenten was ik een activistische kunstenaar, ja. Maar ja, ik heb het nooit echt zo ervaren. Ik bedoel, ik dacht altijd gewoon, ik maak projecten over onderwerpen die me aan het hart gaan. Wat voor dingen fotografeerde je? Het was niet echt alleen fotografie. Ik gebruikte altijd andere media. Maar mijn eerste echte project was een film die ik samen met een vriend van mij maakte die een zware depressie had. Toen hebben we samen een film gemaakt, want hij wilde graag niet alleen zijn. En ik wilde graag een project maken. Dus het was een win-win situatie. Hij wilde gewoon de hele tijd dat ik elke minuut van de dag bij hem was. En ik had een project nodig, dus het was een handige oplossing. Dus je hebt zelf camera en geluid gedaan en een documentaire over hem gemaakt. Ja. Dat was je eerste project? Dat was mijn eerste echte langdurige project, ja. En daarna heb ik een project. Toen ging ik werken op een praktijkschool in Den Haag. En toen ging ik daar voetballen met de gymklas. En toen waren de docenten een voetbalbeker vergeten. Of ja, de beker. Trofee. Ja. En toen waren al die leerlingen zo van, ja, waarom zou ik dan mijn best doen als ik niks kan winnen? En toen dacht ik, nou, dan gaan we een voetbalbeker bouwen van 3 meter. En toen heb ik daar een project over gemaakt. Heb ik daar 3 maanden op die school rondgelopen. En in de houtwerkplaats hebben we met z'n allen een beker gebouwd. Van 3 meter. Dus dat was dan ook weer een ander project. Ja, maar het gaat dus wel altijd over betrokkenheid bij anderen. Ja, ook veel samenwerkingen altijd. En zo ontstond ook de EP. Dat eerste EP'tje wat ik dus als afstudeerproject had gemaakt. Dat was ook een samenwerking met een producer. Ja, dat moet je even uitleggen. Want je ging je moest afstuderen. Ja. En je ging foto's maken. En wat voor foto's werden dat? Zo begon het niet. Ik ging niet per se foto's maken, maar ik ging wel afstuderen. En ik moest wel, denk ik, foto's maken, aangezien ik fotografie studeerde. Maar ik ging ik ging een project maken. In ieder geval, daar begint het ook altijd mee. Nu ook, dat heb ik ook geleerd van de kunstacademie. Dat heb ik wel echt meegenomen. Het begint met een onderwerp en een concept. En vanuit daar zie ik wel wat ik doe. En toen begon ik met het idee om iets te maken over gentrificatie. En dat kwam omdat ik elke keer terug naar Amsterdam ging. En de ondergang van de stad werd me heel duidelijk. Ja, dat alle oude wijken eigenlijk in al zijn gemengdheid verdwijnen. En dat daar juppies voor in de plaats komen. En de huizen veel duurder worden. De huizen worden duurder en de oude bewoners worden weggeduwd. En daar maakte ik me dan druk om. Dus daar wilde ik toen een project over maken. En zo is het, dat is niet 1+1=2. Maar zo is wel de muziek ontstaan. Omdat ik het ging veel over nadenken. Ging veel over Amsterdam nadenken. En zo was de stap naar Smart Lab heel snel gemaakt. Even een heel lang verhaal. Je dacht aan Amsterdam en toen kwam je automatisch bij Smart Lab. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een hele korte versie van het verhaal. Maar enigszins wel, ja. Maar toch is het nog niet logisch voor mij als luisteraar naar dit verhaal. Omdat ik denk van, je studeerde fotografie. Ja, maar goed, ik studeerde fotografie. En toen ben ik ook een voetbalbeker gaan bouwen in een houtwerkplaats. Ja, dus het was heel vrije invulling van jou. Van mij wel. Dat was niet de bedoeling op de academie. Maar dat was wel mijn vrije invulling. En ik had dat nodig voor die projecten. Ik dacht, ja, nu heb ik een voetbalbeker nodig. Dus dit ga ik doen. En nu heb ik muziek nodig. Dus dat ga ik nu doen. Misschien is het volgende keer wel iets anders. Ja, en die Smart Lab, dat was ook... had je favorieten? Mensen die je heel goed vond in het genre van het levenslied? Nou, op dat moment was ik helemaal niet... ik luisterde nooit Smart Lab. Ik luisterde nooit Nederlandstalige muziek überhaupt. Ben ik pas gaan luisteren tijdens het onderzoek. En toen kwam ik bij de zangeres zonder naam terecht. Toen dacht ik, oh wacht, dit is wat ik wil doen. Ik wil precies doen wat zij deed. En dan wil ik misschien wel de nieuwe zangeres zonder naam worden. En kun je benoemen wat je zo aansprak in haar stijl? Nou, haar stijl zou ik niet zo zeggen. Maar wel haar boosheid, haar gedrevenheid. Er is ook een filmpje van haar dat zij een liedje aan het zingen is tegen de rechtse activist Anita Bryant. En daar heeft ze dan een liedje, een soort tegen demonstratieliedje tegen haar geschreven. En als ze dat opvoert, dan je ziet hoe boos zij is. De zangeres zonder naam tegen Anita Bryant. Ja. Anita Bryant was volgens mij een conservatieve vrouw die wilde dat er stickers op platen kwamen, of niet? Ze was een conservatieve activist tegen homorechten. Tegen homorechten, dat was het, ja. En de zangeres zonder naam, die... Nou, dat was natuurlijk de koningin van alle gays. Ja. Dus die heeft toen een tegenlied over haar geschreven. Tegen haar ook. Ze heeft het echt tegen haar. En op het moment dat ze dat zoiets opvoert, je ziet gewoon het vuur in haar ogen. Het is echt heel. Ja, dat, toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik wel de nieuwe zangeres zonder naam worden. Dus dat was de ambitie? Voor dat project, ja. En hoe heb je dat aangepakt? Want ik kan ook zoiets morgen bedenken, maar ik kan het niet uitvoeren en jij wel. Ja. Er is wel iets in mij, denk ik, dat als ik iets wil, dat ik er alles aan doe om het voor elkaar te krijgen. En wist je dat je kon zingen, bijvoorbeeld? Nee. Nou, ik weet het niet. Ik dacht dat iedereen kan zingen. Ik denk nog steeds soms misschien. Ik weet niet dat... ik dacht gewoon, dit lukt me wel. Oh, die noot, die hoor ik, die kan ik wel nazingen. Dat lukt me wel, zo. En je kan echt wel zinnig hoog zingen, hè? Ja, ik kan vooral heel goed dingen nadoen. Dus als ik dan zo'n toon hoor, dan lukt het me gewoon om die te kopiëren. En daar had je ook begeleiding bij, hè? Dus dat is inderdaad hoe het is gegaan. Toen ben ik iedereen in mijn netwerk die ik kende, die muziek maakte, ook al was het een beetje op een gitaar pingelen, heb ik een berichtje gestuurd. Nou, van de 80 berichtjes die ik heb gestuurd, heb ik er dan een paar teruggekregen. Want het moest ook allemaal binnen 24 uur. Want ik had een workshop op school dat ik binnen 24 uur een soort demo, een soort eerste versie moest maken van mijn afstudeerproject. Ja. Toen dacht ik, oké, binnen 24 uur heb ik een producer nodig, dit gaat me lukken. Toen kwam ik bij Wieger Hogendorp terecht. En dat was wel echt hij heeft mij alles gegeven. Ja, hij was gitarist bij Carole Emerald. Ja. En hij produceert voor Goldband. Ja. Dus hij is een heel ervaren muzikant. En Hij heeft dit met jou samen opgepakt. Ja, en het feit dat hij daarvoor open stond op dat moment, dat zal ik ook nooit vergeten. Dat is, daar ben ik hem voor altijd dankbaar voor. Dat iemand je gewoon een kans geeft, punt. Ja. Ja, over solidariteit. Ja. En hij is dat nog steeds. Hij heeft tot nog steeds inzicht dat hij iedereen wil helpen. Wat betreft muziek dan. Niet echt andere dingen, maar wel echt muziek. En dat is wel echt een goede eigenschap ergens. Ik heb me daar ook vaak aan gestoord, maar... Hoezo heb je de kern gestoord? Is dat natuurlijk heel goed. Nou, omdat hij op een gegeven moment geen tijd meer had voor mij, maar dat hij omdat hij iedereen dan ging helpen. Ja. Je hebt toen Groen Amsterdam heb je gemaakt, hè? Een tekstfragment heb ik hier. Want kijk ons dan, Groen Amsterdam met het hele gezin en mijn nieuwe vriendin. Ik snap echt niet wat ik deed voor ik mijn bakfiets kreeg. Hè? Want de bakfiets is het symbool van de gentrificatie. Ja, van dat project in ieder geval. En ook wel, ja. Ja, ook wel in de manier van spreken van de meeste mensen. Ja. Maar jouw ouders hadden zelf een bakfiets. Ja, mijn moeder die had een... een soort in elkaar gelaste fiets. Het was een fiets en er was een bak op gezet. En zo ontstond de bakfiets. En het was misschien wel de eerste bakfiets van Amsterdam. Dus daar ging het project ook over. Ja, ja. Het project ging over de gentrificatie van Amsterdam en de ondergang daarvan. En misschien wel dat ik de grondlegger ben. Je moeder in ieder geval. Ja. Ja. Ik spreek met Sophie Straat voor als je later inschakelt. En zij is zangeres, onder andere. En activist. En ze organiseert het protestfest in Paradiso op 7 juni. Je bent opgegroeid in de Pijp. Ja. In hoeverre heb je de Pijp zien veranderen? De Pijp is echt totaal niet meer de wijk waarin ik ben opgegroeid. Hoe was de wijk waarin je opgroeide? Heel rustig. Er was bijna niemand op straat. Het was gewoon echt een woonwijk met sociale huurwoningen. En ja, ik kon gewoon naar school lopen. Het was gewoon echt een hele rustige woonwijk. Ja. En gemengd ook? Ja, dat sowieso. Soorten mensen? Ja, zeker weten. Op de basisschool... Ik kan me nog herinneren dat er volgens mij 2 kinderen in de klas zaten van een groep van 35 kinderen of zo. Ik kan me herinneren dat er 2 in de klas zaten met die volledig Nederlands waren. Ja, dat is nu... Ik kan me voorstellen dat dat nu op die basisschool er heel anders uitziet. Veel witter. Ja. Ja. En woonde met het hele gezin op zo'n kleine pijpetage? Nou... heel gezin. Ja, ik heb 1 broer. Nou ja, er zijn toch 4 mensen? Ja, dan een heel gezin. Ja, klopt. Ik woonde met mijn vader en mijn moeder en mijn broer. En op een gegeven moment gingen mijn ouders uit elkaar en toen woonden we er met z'n 3. Want je vader is een Amerikaan. Ja. Die wilde muzikant worden. Klopt, ja. Dat was wel zijn ambitie. En je moeder is Brits. Ja. En hoe kwamen zij in Amsterdam terecht? Ja, mijn vader die was ooit verliefd op iemand. Toen woonde hij in Los Angeles om dus muzikant te worden. En... toen werd hij verliefd op iemand die wilde naar Amsterdam komen. Dat heeft volgens mij nooit echt gewerkt. En toen is hij gebleven in Amsterdam. En je moeder? Hoe kwam zij in Amsterdam terecht? Weer voor mijn vader gekomen. Oké, dus zij werden verliefd en toen zijn... Ja. Ja. En ze hebben zich gevestigd. Eerst nog heen en weer naar Londen en Amsterdam gegaan. En is het gelukt, de muzikale carrière van je vader? Nee. Nee, dat is niet gelukt. En wat is hij toen gaan doen? Hij is mijn leven lang in ieder geval vertaler geweest. Ja, en mijn moeder ook. En ook Engels docent. Mijn moeder die had altijd de ambitie om kunstenaar te zijn. En is dat nog steeds. Maar nooit in Nederland is ze nooit succesvol geweest. En in Londen was ze heel succesvol. Ze was een hele succesvolle muurschilderaar. Ze heeft zelfs een groep opgericht met allemaal vrouwen die muurschilderingen maakten door heel Londen. En die zijn er nog steeds. Als ik naar Londen ga, dan kan ik nog steeds naar de muurschilderingen die mijn moeder op zo'n gigantische gebouwen heeft. Ze prachtige muurschilderingen gemaakt. En ik vind het soms wel tragisch dat toen ze naar Nederland kwam, dat ze toen een tweeling kreeg. En toen dacht ik moet geld verdienen, ik ga Engels les geven. En vindt zij het zelf ook tragisch? Ja, ze mist het heel erg. Maar zij is zo'n moeder die alles voor haar kinderen doet. En dat daar nooit spijt van zal hebben. Maar ja, je ziet toch aan haar dat ze nog altijd het liefst met kunst bezig is. Ja, dus dat heb jij ook wel van haar meegekregen, dat creatieve. Ja, bij ons thuis was het niet, was het vanzelfsprekend dat we naar de kunstacademie zouden gaan. Oh, ja? Ik wist niet eens dat er een universiteit optie zou zijn. Nou ja, goed, ik was ook vreselijk slecht in school en in leren. Waarom? Dus, ja, ik hield niet van school. Ik hield er niet van. Vond het niet leuk om naar school te gaan. En ik had gewoon bedacht, nou, dan ben ik er maar niet goed in. Dan ga ik het ook gewoon niet doen. Ik had bedacht dat ik heel goed zou zijn in gymmen. En toen dacht ik, nou, dan ben ik tenminste ergens goed in. Ben ik de snelste van de klas? Kan ik het beste de piepjestest volhouden? En ja, dan ben ik hier wel goed in. Dat had ik bedacht en dat was me gelukt ook. En je bent naar de IFCO geweest, hè? Dat is een hele bijzondere school in Amsterdam. Was een hele bijzondere school. Bestaat het niet meer? Het bestaat wel, maar bijzonder is het niet. Nee, het is een nieuw bestuur, nieuwe regels, regulier onderwijs geworden. Want dat was het in jouw tijd? Een hele bijzondere school, ja, dat kan je wel zeggen. Wij mochten, we hadden geen toetsen. En we mochten gewoon gesprekken voeren met de docenten om te leren. En ik denk oprecht dat als ik IFCO niet had gedaan, dat ik nooit een middelbare school had gedaan. Dan was ik gestopt en dan, ik weet niet wat er dan met me was gebeurd. Maar hier kreeg je een kans om je creativiteit te ontwikkelen. Ja. En op je eigen manier volwassenen te worden. Ja, precies. Er was heel veel vrijheid. Het was echt vrijer dan de vrije school, denk ik. En ik heb ook veel geleerd gewoon over de straat of van de docenten. Als in, je leerde gewoon over veel meer dan wiskunde of. Ja, over het leven zelf ook. Ja, ja. Had je een rolmodel vroeger? Ik had heel veel rolmodellen, denk ik. Wie waren jouw rolmodellen? Sowieso Beyoncé. Ja, dat was. Maar dan hebben we het wel echt over. Toen was ik wel heel klein. Dat was meer basisschooltijd. Tijdens de middelbare school weet ik niet echt of ik rolmodellen had. Toen was ik denk ik gewoon bezig met op straat jointjes roken. Daar had ik geen rolmodel meer voor nodig. Was ik meer zelfontwikkeling en ontdekking met mijn vrienden. Ja, misschien waren mijn vrienden wel mijn rolmodel. Ik kon wel echt opkijken tegen mijn vrienden. En waar keek je dan tegenop? Wat konden zij dan wat jij niet kon? Nou, niet op die manier, maar ik bewonderde ze. En ik wilde daar deel van zijn. En dat heb ik nog steeds heel erg. Ik bewonder al mijn vrienden zo erg. En ook wat betreft dat ik dan zo activist en zo word genoemd. Ik denk altijd, ja, dat komt misschien gewoon omdat ik op dat podium toevallig sta. Ik ben heel toevallig ben ik die zangeres geworden die inderdaad zich druk maakt en op de barricade staat. Maar al mijn vrienden die doen dat op een bepaalde manier. En ik leer heel veel van hun allemaal. Ik bedoel, de een is werkt bij een daklozenkliniek en de ander heeft een fashion, hoe noem je dat, een kostuumontwerpbureau waar ze voor drag queens kostuums maken. En de ander, ja, die heeft een circusfestival waar ze ook heel veel doen met mensen die daar geen geld voor hebben. En dus ik leer gewoon van al mijn vrienden. Ik kijk op tegen iedereen en ik ben gewoon toevallig die zangeres. Die dan in het midden van de schijnwerper staat. Ja. Ja, ik bewondering, daar zit voor mij ook iets in van dat jij dan, of jij zegt, jij gebruikt de term, ik kijk tegen ze op. Dat vind ik een beetje alsof je jezelf wat lager stelt. Dat lijkt me toch. Ja, misschien is dat ook wel zo. Ja? Nou, ja, ik weet niet, mensen denken altijd dat ik heel erg zelfverzekerd ben en dat ik alles zonder angst doe. Maar ik ben altijd wel bang om te falen. Dat heb ik al mijn hele leven gehad. Maar en hoe uitzicht jouw faalangst? Ja, ik denk dat ik, ja, het is misschien gek om dat zo te noemen, van bang om te falen, als ik het dan, want ik doe het wel. Maar ik ga er toch staan en ik zei vandaag nog tegen iemand van, oh, ik hoop zo goed dat ik het goed ga doen op protestfest. Ik hoop zo erg dat ik mooi ga zingen. Ik ben zo bang dat ik het niet goed ga doen. Omdat ik ook niet zo'n super ervaren zangeres ben, kan het nog heel vaak misgaan. Dat gebeurt ook heel vaak. En daarom ben ik er ook bang voor. Maar toch, ik doe het wel. En ook vandaag bij Nooit Meer Slapen spreken dacht ik ook, oh mijn god, sta ik tussen al die namen, wat doe ik hier? Maar ik doe het dan toch. Dus ik denk, ik uit hoe, het dan hoe toch. Hoe overwin jij je angsten dan? Gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ja. En lig je dan 's nachts wakker? Af en toe, ja. Maar je doet het maar toch? Ik lig sowieso best vaak wakker 's nachts. Ja, ik ben niet een fantastische slaper. Maar dus je vindt het belangrijk om je angsten te overwinnen? Niet zozeer om belangrijk, maar ik hou wel van een uitdaging. Ja, ik hou wel echt van een uitdaging. En ik denk dat ik ook wel verveeld zou raken als ik dat niet zou doen. Je hebt ook een film gemaakt, hè? Samen met Hilde Barwegen. Een documentaire over amateurvoetbal. Ja. Waarom ging je dat zo aan het hart, het amateurvoetbal? Nou, ik heb zelf altijd gevoetbald. Zoals ik volgens mij net zei, voelde ik het onrecht op de club altijd. Al in de jeugd was het al dat je op het slechtste veld moest spelen. Of de afdankertjes van de shirts kreeg. Als kind of als vrouw? Allebei. Gewoon, als meisje? In de E'tjes en in de D'tjes. En daar ging ik het toen met Hilde over hebben. En toen dachten we, nou, laten we hier wat mee doen. En toen ben je gaan filmen. En waar kwam je achter? Dat het niet alleen een probleem is wat bij ons voorkwam, maar dat het een systematisch probleem is. En dat er veel meer problemen zijn. Dat het eigenlijk gewoon een hele conservatieve, platte plek is. Maar tegelijkertijd ook zo een warm en een leuke plek met mensen met een hart van goud die alles doen voor zo'n club. Maar wel net iets anders op het veld staan dan wij. Ja, in de zin van seksistisch, racistisch, homofoob, ja. Dat. Ja, die dingen. Ja. Die tikken ze allemaal aan. Ik vind het leuk dat je zegt van ja, maar wel met een warm hart. En, ja, en ze, heel... zijn er, ze zijn allemaal vrijwilligers. Ze zitten daar elke dag in die bestuurskamer. Niet echt te vergaderen, misschien wel meer slap te lullen. Maar ze zijn er in hun vrije tijd. En ze willen alles voor de club doen. En dat is ook zo het mooie aan amateurvoetbal. Dat iedereen daar gewoon staat voor niks. En daar alles voor doet voor die club. Wat speelde jij? Op het veld, waar stond ik? Ja. Ik heb in de jeugd altijd op het middenveld gestaan. En toen ik wat ouder werd en mijn conditie wat slechter werd, stond ik rechts buiten. Ja. Dus verdediging is dat, hè? Nee, dat is voor. Oh. Voorin. Ja. Ja, ik ben helemaal geen voetbalkenner. Nee. Rechts buiten. Oh, dat is... Ja, ik snap het. Ja. Dus dan moet ik... Ja. Maar dan moet je dus aanvallen? Ja, aanvallen. Ja. Want dan trek je een korte sprint of zo? Ja, dan sprint ik. Ik ren best wel veel. En schiet ik. En dan moeten zij scoren. Oké, jij geeft de voorzet. Ja. En doe je dat nog veel? Ja, op dinsdag speel ik footy met een damesteam. Dat is een damescompetitie. Dat is ook wel weer jammer. Want er zaten ook twee jongens bij ons in het team. En die mochten daar niet meer spelen. Ze mochten er wel spelen. Ze zijn trans. En ze speelden daar altijd. En het feit dat het een damescompetitie heet, was het niet echt meer aantrekkelijk om daar te spelen voor hun. Dus zij wilden daar graag vertrekken. En wat daar jammer aan is, is dat het nog altijd dan die damescompetitie moet heten. En waarom heet het dan niet gewoon ook een competitie? Ja. Waarom zo gedefinieerd, zo smal, dat mensen er buiten vallen. Ja. En je kwam erachter in die film dat het dus ook onwetendheid is. Al die uitsluiting. Ja. Ja, zeker. Het is allemaal bang voor de ander. Ja. Ja. Ik wilde straks wel een stukje van dat geweldige nummer van je gaan draaien. Wat 13 minuten lang is. We kunnen, ik vind het zonde om 13 minuten te draaien. Want het gaat van onze spreektijd af. Laten we eerst even over de manier waarop jij muziek maakt praten. Want wat komt er eerst? De boodschap, neem ik aan. Het onderwerp. Ja. Want dat is dat conceptuele wat je op de kunstacademie hebt geleerd. Ja, ja, dus ik begin eigenlijk altijd met het onderwerp. En daarna en het concept. En dan ga ik nadenken, wat hoort hierbij? Hoe moet het dan klinken? Ja, want je bent al lang niet meer uitsluitend van de smartlappen, hè? Nee, eigenlijk van niet, het levenslied. Nee, dat was eigenlijk echt alleen het eerste afstudeerproject. Ja. En toen dacht ik, oh, oké, mensen kennen mij nu in één keer. Dat was ook niet echt de bedoeling. Als in, toen werd ik in één keer artiest en had ik een naam. En waren mensen, ja, stond ik in één keer bekend als de smartlappenzangeres. Ja, want zo dacht kwam ik, je natuurlijk. Dan moet ik dat ook blijven doen of zo. Maar dat had ik niet echt als ambitie. Dus heb ik dat nog wel even gedaan. Want als je bij Willeke Alberti of bij André Hazes junior in het voorprogramma staat, wat jij hebt gedaan, dan kan ik me ook voorstellen dat mensen denken van, what the fuck? Ja, dat was ook wel zo. Ja? Ja. Ik weet niet echt of ik daar hoorde. Maar ja, ik vond Willeke Alberti gewoon een legend. Vind ik nog steeds. Ja, vind ik ook. Ja. Ik bedoel, in 2020, denk ik, won ik een Edison met dat EP'tje. En toen had zij ook de Oeuvreprijs gewonnen. Toen heb ik haar leren kennen. En toen dacht ik echt, nou, dit is toch zoiets moois. Ik bedoel, dat was de eerste keer dat ik echt heb staan janken om muziek. Zij zong toen een nummer voor Rob de Nijs. En ik heb echt, ik kon niet stoppen met huilen. Misschien was het ook alle emoties die eruit moesten. En dat ik ineens een Edison dacht ik, what the fuck. Maar het was zo mooi. Ik heb denk ik wel een half uur staan huilen. Om was hoe mooi je het was. Ook al fan van Willeke, of niet? Nee, dat is wel echt toen gebeurd. Precies, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dus je hebt eerst een concept en een idee over waar wil ik muziek over schrijven? Of eigenlijk waar maak ik me kwaad over? Of verdrietig, toch? Ja, ja. Dus dat is altijd heel persoonlijk? Nou ja, persoonlijk is het altijd op een bepaalde manier. Maar het zijn ook grotere onderwerpen waar ik, ja, zoals Gaza of zo. Ik bedoel, dat is niet persoonlijk. Ja, het is altijd persoonlijk. Alles is altijd persoonlijk, zou ik zeggen. Maar zeker. Hoe kies je dan je muzikale stijl? Want je hebt ska, een beetje doe maar-achtige ska gedaan. Je hebt dit is meer punk. Mm-hmm. Je hebt ook punk, maar het is ook heel veel anders. Het is want vooral Gebroken Spiegels is natuurlijk is al van alles. Het gaat al door verschillende verhalen heen. Het zijn een soort hoofdstukjes. En die hoofdstukjes hebben dan ook weer verschillende genres. Ja, je gaat gewoon door verschillende werelden heen die verschillende logica's hebben en verschillende geluiden nodig hebben. In die zin is het een beetje een wat ze vroeger een rock opera noemden. Ja, dat is het. En dan meer een punk opera. Het gaat eigenlijk over, eerst horen we, zing je tegen een baby. Hè? Ja. En die is heel onschuldig en je vraagt je ik af. Ik zie dan ook echt het kindje van mijn beste vriendin voor me. Dat is namelijk wel de eerste baby in mijn omgeving waar ik echt van hou. En als ik dan naar hem kijk, dan denk ik ook, oh, wat gaat er toch met jou gebeuren? Wat zal er met jou gebeuren? En wat gaat er met de rest van de tijd gebeuren? En met de wereld? En ja, ik kan me daar dan zo over opwinden. Niet per se van, oh, we zijn met z'n allen de wereld naar de kloot aan het brengen. Dat natuurlijk, dat gaat ook. Maar ook dat ik zo bang ben dat een kind, dat het nog ongelukkig kan worden. Of juist, daar kan ik zoveel over nadenken en zo is die eerste scène eigenlijk ontstaan. Ja, het is eigenlijk een scène inderdaad. En dan is er hele mooie pianomuziek. Je hebt het samen met het Metropole Orkest ingespeeld. Ja, zij hebben het eigenlijk ingespeeld, maar Mieke heeft het wel echt gecomponeerd, dat pianostuk. Ja, ja. En hoe werkt het dan om met het Metropole Orkest dat te doen? Ja, dat was wel echt een wereld voor mij die ik nog niet kende. En ik ben nooit echt een grote liefhebber van klassieke muziek geweest. Ik bedoel, ik heb het altijd gewaardeerd. En het kan me ook wel ontroeren als ik het dan live hoor. Maar dat ontstond omdat we inderdaad een soort rockopera wilden maken. En wilden het groot hebben en bombastisch. En het moest echt something else zijn. En toen hebben we dus het Metropool Orkest erbij gevraagd. En die zeiden eigenlijk meteen ja. Had je verwacht? Ja. Ja. Jij dacht, dat gaan ze wel doen. Ja, ik dacht ook een beetje manifesteren. Ik dacht, zij hebben dit ook nodig. we hebben dit allebei nodig. Ja, en zo vind ik het ook heel leuk om vaak te werk te gaan. Zo'n samenwerking aan te gaan als het een soort win-win situatie wordt. Ja, allebei belang daarbij hebben. Ja. Ja, we hadden het over die baby, hè, want dat moeten we weer even oppakken. Ja, ja. Dus je kijkt naar die baby en je ziet, oh, wat zal het toch van je worden? Ja. En dan het volgende stuk. Ja, en ik kan me dan ook zo druk maken. Misschien, het is nu nog het allerliefste kindje en ik hou van hem. Maar wat als het in één keer een fascist wordt? Hou ik dan nog steeds van hem? En is het nog steeds mijn kleine kindje? Jouw kleine lieve fascistje. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat lijkt me niet. Nou ja, dan kom je bij eventueel dat hij ouder is. Of een Engelse toerist. Precies, misschien is het wel die baby. Misschien ook niet, maar dat is een beetje aan de luisteraar. En die Engelse toerist daarover zien je met de broos naar de wallen. Alles is te koop. Laat me eens kijken. Doe je rokjes omhoog. Je haren achterover en je kraagje hoog. Verbrande huid, anabolen, maar je krijgt hem niet omhoog. Ja. Je bent dom. Er zit ontzettend veel woede in dit nummer. Ja. Waar is die woede precies op gericht? Ik denk dat die tekst is ongenuanceerd. En ik denk dat het ook zo in elkaar zit. De wereld is ook ongenuanceerd. Denk je? Ja, denk het wel. En als ik, zeker als ik naar de toeristen kijk op de wallen, dan zou ik dat wel ongenuanceerd en dom noemen. Dus zo klinkt het dan ook. Ja, en ja, het verhaal gaat verder, maar het is misschien leuker om eerst nu even een stukje te luisteren. Nou, leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ik denk dat iedereen weer lekker wakker is nu. Ja. Dat is heel goed. Je bent dom. Ja, je vindt dat je dat gewoon kan zeggen. Ja. Ja, en dan later wordt het nummer eigenlijk nog breder. Hè? Ja. Dan gaat het niet meer alleen over de hoerenloper en de feestneuzen en de vrijgezellenparties. Maar dan gaat het ook over een sekswerker. Of nee, een transpersoon die in elkaar geslagen is. Over de sekswerker zelf. En over eigenlijk iedereen. Ja, ja, ja. En misschien is het wel ook dezelfde persoon. Maar dat weet ik ook niet. Dat weet ik dat. Nee, dus eigenlijk heb je een soort een aantal verhalen geschreven... Ja. Die samen één verhaal vormen. Zouden kunnen zijn, ja. En als jij moet zeggen waar het over gaat... wat voor jou de kern hiervan is? Het gaat over... het gaat over onwetendheid en dat... Dat noem ik dan dom. De domheid van de mens. Mm-hmm. De ondergang van de mens. Dat het eigenlijk alleen nog maar erger wordt allemaal. En Gebroken Spiegels is een titel van een film van Marleen Gorris. Uit 1984 of zo. Ja. Heb je die film gezien? Ja, zeker weten. En heeft hij je ook geïnspireerd tot dit nummer? Ja, dat was de zet naar deze titel. En ook naar het onderwerp. Een van de onderwerpen. En wat zo mooi was aan die film is dat het... Je ziet echt aan die film dat het is geregisseerd door een vrouw. De scènes die zijn heel nauwkeurig en slim in elkaar gezet. Op het moment dat... ik heb hem samen met mijn manager gekeken. En hij had heel slim gezegd... Hij is echt een hele high-end filmcriticus. Dus dat soort dingen vallen hem op. En dat vond ik ook heel mooi dat het hem opviel. Want op het moment dat er allemaal... vrouwen in de kamer zaten, dus de sekswerkers, was het supergezellig, echt heel fijn en veilig. En het moment dat er een man de ruimte inloopt, wordt de sfeer wordt heel gespannen. En dat zie je niet per se aan de dingen die ze zeggen. Maar je ziet het aan alles. Aan de spanning in de kamer wordt heel klein en donker. En dat is omdat het een man is of omdat het een klant is? Ja, omdat het een man is die een klant is. En daarvoor is het gewoon veilig. Is het helemaal niet erg om sekswerk te zijn. Je bent gewoon op je werk. En op het moment dat er dan toch een man komt waarvan je niet weet wat ermee gaat gebeuren, wordt het ineens een hele andere situatie. Ja, in die film loopt het gierend uit de hand. Ja. In jouw lied ook, ja. Eigenlijk. Hè? Ook, ja. Ja, het eindigt eigenlijk met een nieuw gezin. Dus het is een soort levensloop. En het begint gewoon weer hetzelfde. Zoals de herhaling in de geschiedenis altijd. Het gebeurt gewoon weer. Er ontstaat een nieuwe situatie waar het alleen nog maar erger wordt. Je hebt het ook over VOC-mentaliteit en natuurlijk Zwarte Piet. Ja, we worden weer super conservatief. Ja, nou ja, wat jij zei van ik was voor over het protest van de week, maar er is deze week een nieuwe regering opgestaan. Of tenminste, die gaat opstaan vanuit dit regeerakkoord. Hoe kijk je daar dan naar? Ja, verdrietig. Daar word ik wel moedeloos van. En hopeloos. Maar we kunnen demonstreren. Dat is het mooie aan een democratie. Dat je altijd mag demonstreren. En ja. Dat geeft me dan wel weer hoop. Is het. Kijk, je begon bij jou met feminisme, geloof ik, hè? Ja. Maar wat bedoel je met het begon? Nou, het begon. Je activisme, denk ik. Nee, met gentrificatie. Ja, ik begon ben gewoon toevallig een vrouw. Dus kreeg ik veel mee dat er dingen oneerlijk waren waar ik zelf mee moest dealen. Dus dat zou ik dan, ja, dat zou je dan feminisme kunnen noemen. Maar feminisme is ook wat breder en intersectioneler dan. Ja, feminisme is gewoon strijden voor onrecht. Dus intersectioneel, dan moet je misschien even uitleggen, is dat alles met alles te maken heel breed, heeft. Ja, ja. Dus opstaan voor onrecht. Ja. En dat is je doel? Opstaan voor onrecht? Ja. Wat zijn je dromen? Ja, mijn doel. Ja, ik weet niet, is dat mijn doel? Dat is wat ik gewoon nu aan het doen ben. Dat zie ik later wel weer. Ja. Ja, nou ja, goed. Je dagelijks doel. Ja. Heb je een droom wat dat betreft? Heb ik een droom? Ik merk dat ik niet heel veel nadenk over de toekomst. Ik denk dat ik dat gewoon nu aan het doen ben. Ik sta daarmee op. En dan zie ik wel weer. Ik wil gewoon dat ik nu, wat ik vandaag dan ga doen, is dan sta ik weer op voor onrecht of zo. Je probeert heel erg in het nu te leven. Ik probeer het niet, maar ik doe het denk ik een beetje per ongeluk. En is dat omdat je... Ik heb er nooit echt zo over nagedacht. Maar als ik er dan zo nu over nadenk, dan denk ik misschien enigszins van wel. Ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik veel dacht over de toekomst en over misschien wel ook kinderen krijgen. En toen zat ik ook in een relatie waar dat realistisch was. En nu niet. En denk ik meer gewoon dag tot dag wat ik vanavond ga eten. Ik moest nog één ding vragen over het lied waar we net een stuk van gehoord hebben. Op de hoes sta je bloot. Waarom heb je dat gedaan? Ja, dat is dus ook geïnspireerd op de film. Het was een veilige situatie de dag van de fotoshoot. En we waren met drie vrouwen op de set. En ik impliceer heus niet dat ik een sekswerker ben. Helemaal niet. Nee. Het is gewoon wie ik ben. Dus waarom ook niet? Het is gewoon een vrouw met een lichaam. En je ziet ook aan die foto dat het er is niks seksueels aan. Echt niet eens een klein beetje. En het is gewoon een foto van een vrouw. En dat is het. Was het eng om te doen? Uiteindelijk vond ik het enger dan ik ooit had gedacht. En niet de dag zelf. De fotoshoot zelf was helemaal niet eng. Maar ik zat gewoon veel te veel na te denken over wat mensen ervan zouden gaan vinden. Dat vond ik heel eng. De reacties vond ik heel eng. En daarbij was het ook het idee dat het dus een... Ja, Het nummer is al heel lastig te beluisteren. Ik bedoel, we zijn live op de radio. We kunnen ook niet dat hele fragment gaan spelen, want het is veel te lang natuurlijk. 13 minuten ja. En 22 seconden. Ja, dus dat maakt het al niet draaibaar. En het is ook niet publiceerbaar, want ik ben naakt. Dus het is ook ergens, ja, je zou het van alles kunnen noemen. Het, ja, je zou... Beetje commerciële zelfsabotage. Zo zou je het kunnen noemen, maar het is uiteindelijk voor mij gewoon een mooie foto en een mooi fragment. Ik vond het leuk om met je te praten, Sophie. Sophie Straat en de single Gebroken Spiegels is gewoon te beluisteren overal. En Protestfest is op 7 juni te beleven vanaf 6 uur in Paradiso in Amsterdam. En de opbrengsten gaan naar het goede doel. Naar Gaza. Naar Stichting Plant een Olijfboom. Dit was Nooit meer slapen. Abonneer je op onze podcast. Kun je luisteren wanneer je wil. Maandag Femke met Patricia Kaarsenhout. Straks op deze zender Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Dankjewel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.